živa na sobstvena mamka, ko jeftina slika v preskapa ramka, da spasiš nešto, bar što možeš, namesto da mi priznaješ, podlaga, volaga, toneš. Lažljivo srce je zastrani lesno, vose koja širina pak mu je tesno, a tvoje to čuka kako na juda, samo vorita na izmama. No ne možem da ti sudam. Koji ti grize obrazi, čiji li trag na vrat otkriješ, kako po nego možeš ti do mene da si i mirno spiješ. Komu li si se vetila, sve što mi zema kraj godade, mila sa koliku li me prodade. Lažljivo srce je zastrani lesno, vose koja širina pak mu je tesno, a tvoje to čuka kako na juda, samo vorita na izmama. No ne možem da ti sudam.